Het jaar was 1965 voor Marianne Faithfull en Come and Stay With Me. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Hallo en welkom bij de late avond van donderdag 7 september. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond aandacht voor beeldend kunstenaar René Jacobs. Wie wil er taalcoach worden? En een nacht zonder dak in Maasdam. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Bert de Wolf. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up. Find out what I made up. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum, da-dum, dum. Da-dum, dum, dum. Da-dum, dum. Da-da-dum, da-dum, dum. Da-dum, dum, dum. Da-dum, dum. There's a place I'm going. No one knows me. If I breathe real slowly, I let it out and let it in. It can be terrifying to be slowly dying, also clarifying. We end where we begin, so let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum, da-dum, dum, dum. Da-dum, dum, dum. Da-dum, dum. Da-da-dum, da-dum, dum. Da-dum, dum, dum. Da-dum, dum. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Matt Simons en Catch and Release. En daarvoor uit 1978 Kansas en Dust in the Wind. Zijn bewondering voor de grote meesters deed René Jacobs besluiten geen econoom, maar beeldend kunstenaar te worden. In 2006 opende hij Galerie de Kunstkop. Zijn Meisje met de Beugel gaat sindsdien de hele wereld over. Ook schonk hij Delft de Museumnacht. Herman de Bruin praat met hem. In de studio is aangeschoven René Jacobs, kunstenaar namens de Galerie de Kunstkop. Die heb je in Delft. René, Jacobs. Welkom. Hallo. Al heel veel jaren? Dit is mijn 10e jaar. Ja. Dus, allang kunstenaar? Ik ben eigenlijk begonnen op mijn 16e met het maken van schilderijen. Maar toen ik 18 werd en ging studeren, was het nogal een prijzige hobby eigenlijk om te hebben. Want dat was het toen. Het kwam wel uit een diep gevormde passie. Maar ik had toen eigenlijk besloten ik wil schrijver worden. En ik schreef hele droevige en zwaarmoedige gedichten. En, korte verhalen. Mm-hmm. En dat heb ik een jaar of 5 gedaan, totdat ik erachter kwam dat mijn creatieve talenten daar eigenlijk totaal niet in lagen. Nee, maar je vond het wel leuk om te doen. Ja, vond ik ontzettend leuk om te doen. Vind ik nog steeds. Ik schrijf nog steeds. Bij ieder schilderij wat ik maak, krijgt de koper een A4'tje met het verhaal van dat werk. Ja. En dat is vaak heel persoonlijk en ook allemaal dingen die je er nooit uit zou kunnen halen door er alleen maar naar te kijken. Ja, ja. Dus zo werken de dingen in je leven toch altijd wel samen uiteindelijk. Ja, ja. Je schrijftalent is niet verloren gegaan in ieder geval. Nee, maar mijn schrijftalent omvat niet verder dan een A4'tje. Nee, oké. Okay. Maar je kunsttalenten meer. Maar dat dat is later pas opgekomen. Ja, ik heb het eigenlijk later pas ontdekt. Ik ben economie gaan studeren, wat een tamelijk rampzalige keuze was. Maar ik was goed in wiskunde. En ik kom uit een gezin ook met veel wiskundigen eigenlijk erin meegenomen. Dus het was een. Ik heb er nooit echt over nagedacht. Een logische keuze. Ik ga iets in de economie doen en ik ga daarnaast zwaarmoedige verhalen schrijven. Maar op een gegeven moment, op mijn 24ste, ben ik toch weer gaan schilderen. Ik werkte toen al op kantoor als management accountant bij een groot scheepvaartbedrijf. En ik heb het schilderen eigenlijk vanaf daar af langzaam opgepakt. Ik ben eigenlijk eerst begonnen met allemaal zeezicht te maken. Ik heb eindeloos op stranden gezeten, buiten in de snijdende kou. Piepkleine, onverkoopbare zeezichtjes te maken. Je was niet meteen een mesdag. Nee, zeker niet. Nee. Mijn talenten liggen vooral op de creativiteit en de originaliteit. Ja. En de pure techniek, zeg maar, dat pure tekenen wat sommige mensen kunnen. Daar kan ik wel jaloers op zijn, want daar moet ik hard voor werken. Ja. Maar dat komt er dan ook wel uit. Uiteindelijk wel, maar dat denk ik ook bij iedereen wel. Ja. Als je wil, dan kan het. Zeker. Ja. Jij bent iemand die zich niet laat afleiden door het publiek. Je wordt erdoor gestimuleerd meestal, lijkt me. Hangt er vanaf. Ik heb ook een Duitser, Wabi heet hij, uit Berlijn. En die komt regelmatig kijken. Kwam regelmatig kijken. En die kijkt naar mijn kwast, terwijl die op het doek op en neer danst. Maar dat doet hij van een afstand van ongeveer 10 centimeter. Als mijn kwast omhoog gaat, dan gaat zijn hoofd met een ruk omhoog en weer naar beneden. Dat zijn de uitzonderingen, denk ik. Dat vind ik minder. Maar ik krijg vaak hele leuke commentaar. En ook hele goede tips. Mensen die tegen mij zeggen, God, waarom maak je die achtergrond niet geel? En als ze weg zijn, dan denk ik, joh, je hebt helemaal gelijk. Nou ja, dat lijkt je ook wel. Er zit echt wel een soort interactieve manier van werken in. Ik laat het oordeel van anderen wel degelijk mee in de wegen in mijn eigen schilderij. Niet verheven boven je eigen kunst. Zeker niet. Nee. Dat duidelijk niet. Mensen moeten maar eens kijken in de galerie De Kunstkop. Dat is hem. En daar kunnen ze gewoon terecht als jij open bent en dat is? Ja, ik ben in ieder geval donderdag, vrijdag, zaterdag open. En dan is dat van 10 tot 5:30. Mm-hmm. De andere dagen, maandag en dinsdag, ben ik er meestal ook. En woensdag en zondag soms, maar dan op afspraak. En als je even aan de deur rammelt en de deur is open, je kijkt even om de hoek en je bent er, dan zeg jij niet, je mag niet binnenkomen. Je ruikt een zware terpentinelucht en je hoort muziek die je niet begrijpt. Dan kom ben ik aan gewoon het werk en dan ben je van harte welkom om binnen te komen. Nou, dat is in ieder geval een duidelijke uitnodiging voor Galerie De Kunstkop door René Jacobs. Hij zat hier namens de Galerie De Kunstkop en 10 jaar lang al. 10 jaar. Dus nog lang door. Ik ben nog niet op de helft. Nog niet op de helft. Daar houden jullie aan. Dankjewel voor het gesprek. Mogelijk nog een website waar je te bekijken mijn bent vooraf? Mijn website is www.galeriedekunstkop.nl. Daar kan je meer informatie over mij en mijn werk vinden. Maar zelf komen kijken is het beste natuurlijk. Ja, dat voegt wel wat toe aan de beleving. Nieuwe Langendijk nummer 10 in Delft. Ik dank je wel voor het gesprek en heel veel succes met de komende jaren. Dank je wel. Il y a les playboys de profession habillés par Cardin et chaussés par Charville. Qui roulent en Ferrari à la place comme à la ville, qui vont chez Cartier comme ils vont chez Fauchon. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à filles, un piège tabou, un joujou extra qui fait craque-boum-hu. Les filles en tombent à mes genoux. J'ai pas peur des petits minets qui mangent leur ronron au drugstore. Ils travaillent tout comme les castors, ni avec leurs mains, ni avec leurs pieds. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à filles, un piège tabou, un joujou extra qui fait craque-boum-hu. Les filles en tombent à mes genoux. Je ne crains pas les costauds, les supermen, les bébés aux carrures d'athlètes. Aux yeux d'acier au sourire coquet en Harley Davidson, il se promène. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à fille, un piège tabou, un joujou extra qui fait craquer. Les filles en tombent à mes genoux. Il y a les drogués, les fous du sang, ceux qui lisent et ceux qui savent parler. Au mannequin de chez Catherine Harley, ceux qui se marient à la Madeleine. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à fille, un piège tabou, un joujou extra qui fait craque boum. Les filles en tombent à mes genoux, je recommence, il fait crac boum hu, crac boum hu, crac boum hu, crac boum hu. Encore. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Olita Adams was dat en een New York State of Mind. En daarvoor Jacques Dutronc van een hele tijd geleden, 1967 was het, Le Playboy. Straks een inburgeraar begeleiden bij het leren van de Nederlandse taal en cultuur, de taalcoach. Maar eerst de fun-loving criminals en Me and You. Als taalcoach oefen je met een inburgeringsplichtige de Nederlandse taal in de praktijk. Je hebt persoonlijk contact met de inburgeraar en begeleidt hem of haar bij het leren van de Nederlandse taal en cultuur. Heb je interesse in andere culturen en vind je het leuk om mensen met de Nederlandse taal te helpen, dan is dit werk misschien iets voor jou. Herman de Bruin. Er worden taalcoaches gezocht. Waarvoor? Dat kan Carlos Flanders ons allemaal vertellen, want hij is namens Inburgering Vluchtelingenwerk in de studio. Welkom. Dank u wel. Vluchtelingenwerk en taalcoaches, dat betekent dat er mensen Nederlands moeten leren spreken, toch? Ja, dat klopt helemaal. Ja, daar zoek je mensen voor, want er zijn wel taalcoaches die dat doen. Ja, maar vluchtelingen leren toch ook op speciaal onderwijs of op scholen? Ja, klopt. Maar dit is nog extra erbij. Ja, ja, vluchtelingen die hier naar Nederland komen, die ja, moeten onze taal leren. Die moeten een inburgeringscursus volgen. En dan gaan ze een paar keer per week naar school. Mm-hmm. Maar het is gewoon nodig om buiten de lessen om ook nog bezig te zijn met de taal. En ja, wie beter, of tenminste een betere manier dan met een native speaker, zeg maar, ja, te oefenen. Ja. Is er eigenlijk niet. En is dat dan gewoon een les of kan je dan ook allerlei andere dingen doen terwijl je dan die taal leert? De bedoeling is om eigenlijk buiten de lesuren om op een leuke manier bezig te zijn met de Nederlandse taal. Je kunt samen spreekoefeningen doen, dus simpele gesprekken voeren. Je kunt samen naar de markt gaan om in de praktijk daar te oefenen met de taal. Dat je weet wat sla is, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja, maar dat zijn dus hele praktische zaken. Ja. Want anders zou je denken dat mensen onderwijsbevoegdheid of ervaring moeten hebben. Maar dat is nou juist niet nodig. Nee, absoluut niet. Je draagt geen verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid ligt bij de docenten en natuurlijk de cursus zelf. Mm-hmm. De bedoeling is om op een leuke manier bezig te zijn met de taal. Dus zowel voor de taalcoach als voor de cursist moet het gewoon leuk zijn. Ja, en samen optrekken, dat is belangrijk dus. Ja. Absoluut. En als het nou, dat moet wel matchen met elkaar. Het moet zeker matchen. Ja, ja. Hoe zorgen jullie ervoor dat dat gebeurt? Nou, we vragen van tevoren altijd aan de cursist die een taalcoach nodig heeft. Van, wil je een man, wil je een vrouw? Wat voor leeftijd moet diegene ongeveer hebben? Mm-hmm. En de meeste cursisten zijn daar heel makkelijk in. Ze zeggen, dat maakt me niet uit. Als ik maar iemand heb die me kan helpen. Ja, ja. Maar het kan bijvoorbeeld zijn dat een dame toch liever aan een dame wordt gekoppeld. Ja. Maar die mogelijkheid is er dan. Die mogelijkheid is er. En ook voor de taalcoaches. Zij kunnen ook aangeven van of ze misschien ook liever een man of vrouw hebben. Ja. En als het een keer niet matcht? En als het een keer niet matcht, na een paar keer afspreken, dan kan het inderdaad voorkomen dat het misschien niet matcht. Mm-hmm. Geen probleem. Dan gaan we op zoek naar een andere taalcoach voor de cursist en een andere cursist voor de taalcoach. Ja, even aangeven en dan wordt er rekening mee gehouden. Ja, in ieder geval. Absoluut. Ja, ja. En hoe lang duurt zo'n combinatie dan? Is dat afhankelijk van wat de cursist wil? Of? In eerste instantie 6 maanden. 6 maanden? Ja. En als cursist en taalcoach langer door willen gaan samen, dan kunnen ze gewoon lang doorgaan. Bijvoorbeeld totdat de cursist klaar is met de inburgeringscursus. Ja. En ja, ik zie ook vaak dat ook daarna taalcoach en cursist toch samen blijven oefenen, contact blijven houden. En ik wou net zeggen, want het kan ook doorgaan. Het hoeft niet te stoppen dan als het een leuk contact is. Waarom zou je dat niet voortzetten? Precies. Ja. Ja. Hoe komen mensen met jullie in contact als ze zeggen, nou, dat lijkt me eigenlijk wel wat. En ik krijg nog een soort introductieopleiding. Ja, je krijgt ook een introductietraining en later bijvoorbeeld dan de taalcoachtraining. Op onze website vluchtelingenwerk.nl kun je kijken naar de vacatures. En daar staan dan vacatures voor onder andere taalcoach bij. En dan kun je online aanmelden en dan kun je... Ja, en dan word je binnen korte tijd wordt er contact met je opgenomen. Ja. En dan volgt er een gesprek. Een introductiegesprek om te kijken of het iets is en wat nadere uitleg over wat je kan gaan doen. Ja, ja. Precies. Dan rest de website nog even, want daar begint het allemaal mee. Ja. Noem hem even. www.vluchtelingenwerk.nl. Dat is een hele makkelijke website natuurlijk. Jongeren, ouderen, heb je nog een bepaalde leeftijd? Geen kinderen neem ik aan. Geen kinderen, laten we zeggen vanaf 18 jaar. 18, ja. Tot en met. Ik geloof dat onze oudste taalcoach begin 90 is. Doe maar. Dus, dat kan dus ook nog. Nou, er is mogelijkheden zat voor mensen die dit willen doen. En je leert ook nog wat van een andere cultuur dus. Ja, het is ook wel leuk. Ja, de taalcoach leert ervan en de cursist natuurlijk ook. Niet alleen de taal, maar ook een stukje cultuur, de Nederlandse cultuur. Om je breder te oriënteren is het leuk om dat te doen. Carlos Flanders, namens Inburgering Vluchtelingenwerk, dank voor het gesprek. Heel veel succes met de mensen die komen en met het mooie werk wat je doet. Ja, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Kan mijn plek niet vinden, hou het nergens uit. Had een paar vriendinnen, heb het steeds verbruikt. Toch kwam soms de liefde op mijn weg voorbij. En daarom nee. Van mij geen klacht, zij was goed voor mij. Die korte tijd in Friesland, dat meisje bij de sluis. O, haar mond een wereld, en haar hart een huis. Ze was mijn vuur een lange winter, was mijn bed van stro. In het voorjaar ging ik weer, het is nou eenmaal zo. Kan mijn plek niet vinden, hou het nergens uit. Had een paar vriendinnen, heb het steeds verbruikt. Toch kwam soms de liefde op mijn weg voorbij. En daarom nee, van mij geen klacht. Zij was goed voor mij. Die ene maand in Brabant en Maaike om me heen. Asters voor het venster, thuis voor ons alleen. Ik zie haar voor me staan en lachen. God, wat een geluk. Ik heb mijn toekomst in mijn hand. Ik maak hem zelf weer stuk. Kan mijn plek niet vinden, hou het nergens uit. Had een paar vriendinnen, heb het steeds verbruikt. Toch kwam soms de liefde op mijn weg voorbij. En daarom nee, van mij geen klacht. Zij was goed voor mij. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Escape Club was dat, uit 1991, en I'll Be There. En daarvoor, Nederlandstalige muziek van Frans Halsema. En Zij Was Goed Voor Mij. Straks, een nacht zonder dak voor een goed doel. Maar eerst, muziek van Dido, Life for Rent. I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent, and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get. 'Cause nothing I have is truly mine. I always thought that I would love to live by the sea, to travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream, 'cause there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. If my life is for rent, and I don't learn to buy, well, I deserve. I don't Toepasselijke plaat voor het volgende onderwerp, Dido en Life for Rent. Nacht zonder dak is een actie van Stichting Tear, waarbij je één nacht doorbrengt in een zelfgemaakt krotje van plastic en kartonnen dozen. Aanstaande zaterdag gebeurt dat in Maasdam in de Hoekse Waard. Stefan van Wijk. Zaterdagavond 9 september verandert de gemeente van Maasdam het Kerkplein in één grote krottenwijk. De Kerk van Maasdam organiseert de Nacht zonder dak, waarbij een groep gemeenteleden van verschillende leeftijden in zelfgebouwde hutten van karton en plastic de nacht doorbrengen. Een van deze gemeenteleden is René van Steensel. Goedenavond, mevrouw van Steensel. Hallo. Goedenavond. Waarom brengen jullie op 9 september de nacht door in een hut van karton of plastic, terwijl je gewoon lekker ook thuis kan slapen? Nou ja, we doen dit met een reden natuurlijk. De organisatie TEER, christelijke organisatie, die strijdt tegen onrecht en armoede. Het geld wat we dus ophalen door in een krot te slapen, gaat naar straatjongerenprojecten in bijvoorbeeld India, Kenia en Bolivia. Maar we halen ook geld op voor de vluchtelingen uit Syrië. TEER biedt hiervoor trainingen en helpt de jongeren van de straat te houden. Juist, en TEER die wil dus graag dat mensen hier aandacht aan besteden in Nederland om zo de mensen dus ook wat geld te laten ophalen. Hoe kunnen mensen jullie dan steunen? Ze kunnen ons sponsoren door geld te storten. Dit kan via de website, maar het kan ook contant. En op die manier verzamelen wij dus geld in en gaat dat uiteindelijk naar de straatjongerenprojecten. Juist. Is het zo, want straatjongeren, ik zei het in mijn aan het begin van de uitzending al, omdat ik toen jullie aankondigden. In Nederland heb je niet echt straatjongeren. Hè? Dat is echt voor de kinderen in Bolivia, Kenia en India die echt helemaal onderaan ergens bungelen, of niet? Ja, inderdaad. Ja, het doel hiervan is ook een beetje om mensen ervan op de hoogte te stellen. Want wij zelf kennen zeg maar dat soort armoede niet in Nederland. Wij zijn best wel welvarend. Op deze manier doe je dus toch iets voor andere mensen. Ja, precies. Je brengt het een beetje dichterbij, doordat je zelf in een krot gaat slapen. En die moet je ook echt zelf bouwen? Ja, je bouwt zelf een krot van karton en plastic. Wauw, dat is toch wel stoer. En en je weet nog helemaal niet wat de weersvoorspelling is van zaterdagavond 9 september. Nee, inderdaad. Dus, dat speelt ook mee. Ja, als het regent gaat het uiteindelijk gewoon door. Dus, Ja, het gaat gewoon door. Het is niet zo van, er komt een plensbui aan. Even naar huis en dan gaan we daarna wel weer zitten. Nee, je gaat je echt inleven in hoe de jongens en meiden in die landen die we net noemden zich daar voelen. Ja, inderdaad. En als zij regen hebben, kunnen wij ook niet schuilen. Dus het maakt het wel iets moeilijker, maar het maakt het wel echt. Ja, kan me voorstellen. En dan is dus het hele Kerkplein één grote krottenwijk. Hoeveel krotjes kunnen daar staan? Hoeveel er kunnen staan, weet ik niet precies. Maar we hebben 19 deelnemers momenteel. Dus. En die zitten allemaal in hun eigen hutje? Waarschijnlijk wel, ja. Zo dan. Ik vind het echt een heel stoer verhaal. Kan ik daar ook komen kijken of is het afgesloten voor afgesloten terrein? Nee hoor, u kunt komen kijken. Er is zeg maar een heel programma. Om 8:00 is er een presentatie van een van de medewerkers van TEER. En die vertelt dus ook meer over het doel. Daar kunnen mensen naartoe komen en dan kunnen ze ook meteen de krotten zien, dus de krottenwijk bekijken. En er is om 8:30 Nacht zonder dak met gebak. En dat is een segment waarbij iedereen dus koffie kan komen drinken en van gebak kan genieten en van muziek kan genieten. En iedereen is daar hartelijk voor uitgenodigd. Juist, en al het geld wat daarmee wordt binnengehaald, dat is dus voor het goede doel, Tier. Nacht zonder dak. Ja, ik denk dat het een heel mooie nacht wordt, heel bijzonder, denk ik. Doen er veel verschillende mensen mee, verschillende leeftijden? Of zijn het vooral jongeren? Nou, de leeftijden zijn nogal verschillend. Er zijn zeg maar, ik zal niet zeggen oud, maar mensen die zich jong voelen, die hebben zich ook gewoon nog aangemeld. Dus het zijn niet zozeer jongeren die wat doen voor jongeren, maar het is echt een project geworden van de gehele gemeente. Ik ben heel erg benieuwd. Voor meer informatie kan je sowieso kijken naar nachtzonderdak.nl, hè? Want daar staat al veel informatie op. En daar kan je ook kijken als je wil sponsoren. Maar stel dat je gewoon denkt van, nou, ik ga nu niet sponsoren, maar ik ga wel koffie en gebak eten en drinken. En ik kom, dan kan je dus gewoon zaterdagavond vanaf 8 uur komen kijken bij jullie op het Kerkplein. En dan is het daar op een of andere manier toch nog heel erg gezellig, denk ik. Ja, dat hopen we. We gaan er gewoon een gezellige avond van maken. Mooi, goed doel, een nobel streven. René van Steenshoek wens je heel veel succes. En ik hoop dat het ook heel erg droog blijft. Ja, dat hoop ik ook. Dank u wel. Show them all I had faith in you. I just kept on saying, oh no, not my baby. Oh no, not my sweet baby. You're not like those other guys who lead you on. Carol King was dat, een Oh No, Not My Baby. Laten we op de valreep nog even een taxi naar Parijs nemen, samen met Felix de Luxe. Ich hab das gern, wenn sich zwei Welten drehen und Sterne funkeln, die Laternen dunkeln. Man nahm uns mit und ich wusste wohin. Ich war so wild nach französischen Küssen. Mona Lisa steckte mir die Zunge raus und im Taxi. sie nach Paris, als sie mich lächelnd gebissen hat. Und ich blieb über Nacht und das Licht passiert nachts nur elektrisch. Ich sprang in die Seine und stahl den Eiffelturm. Und als das Licht ausging, hielt sie mich fest und sagte: Gott, versteck dich. Taxi nach Paris uit 1984. De late avond van donderdag 7 september maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier collega Frans van der Drift. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Alia sluit af. Fijne nacht.